Etcetera, etcetera. А Аспазія? Ні в якому разі про її існування не повинен знати Гурій Чорнота. Бо від нього може довідатися Варка, а тоді, вважаю, все пропало. І потім, Що ж іще? Ага, треба, очевидно, непомітно розкопати могилу і залишити порожню труну. Та хто все зробить? Сам Піт не впорається з цим, а допомагати йому ризиковано. Підкупити когось, хоча б того здоровила Данила, здається. За гроші мужик зважиться на все, у нього нема нічого святого. Покликав Піта. Я графиня. Їсть? Плаче, але сьогодні їла трохи. Звикне. І ні до кого не звертаючись, додав: «Привезти Уляну». Священник отець Танасій щойно повернувся з церкви. Скинув рясу, як звичайний чумак, попихкував люлькою, сидячи на лаві біля стола. Перед ним лежала іга з кружалами в місто літер на сторінках. «Добрий день! Чи не ворожите, святий отче?» – гукнув з порога Данило. Господар витяг з рота люльку, сплюнув крізь зуби. «Чадо нерозумне! Це єсть житіє землі нашою. А нарекома книгася, атлас сочиненний к пользі і к употребленню юношества. Тут намальовано, де як люди живуть. Землі всякі записані, моря, океани. А покажіть, де наше бране поле і де наші з вами обійстя?» «Бране поле?» — здивувався отець Танасій. «Та тут його і близько нема. Тю! А де ж воно ділось?» «Мале таке, не вмістилось. Тут тільки великі городи та землі показано, а браного поля нема. Дивись, чадо нерозумне. Оце земля. А округи неї крутиться Місяць, Меркурій, Венера, Сонце, Юпітер, Сатурн. А Феофан казав, що круг Сонця ми із землею ходимо», — перебив отця Танасія Данило. «Феофан єретик разом зі своїм Коперніком. Савін його збаламутив, а богоугодний Птоломей про інше глаголив. Ну та всі вони черви господні, і Птоломей, і Тихобрах, і Копернік, усі вони нічого не знають. Один лише Бог відає. Та нічого нам з тобою не скаже, мовчить». «Чому ж мовчить, аки твар безсловесна? Сказав би, що й до чого, хай люди знають». «Аки твар безсловесна? То все ти про Бога так? Дивись, Даниле, а то розверзеться земля і впадеш ти в геєнну огненну. Краще ти сюди глянь». Отець Танасій почав перегортати цупкі аркуші атласа. «Ось Польща. Дивись, яка велика. На сьому рисунку Польщі тільки великі міста показано. Варшава, Краков. Цікаво. Може, почитати дасте? Та там і читати нічого. Матушка її гортає, коли безсоння нападе. Пользительна книжка». По паузі додав: «Сподобалася Господу благовірна моя, що розпирає її в усі боки без ніякого резонту. Вже й робити не може нічого. Наймичку взяти хочу». «Наймичку молоду чи так при літах?» — усміхнувся Данило. «Чадо нерозумне, хто ж все-таки з доброчесних людей та братиме наймичку при літах? Наймички – діло святе. Наймичка – це янгол небесний, не при матусті Євлампії кажучи. А Луванди з вух уже не тече? В одному слава Всевишньому суш і благодать царствена, а в другому допрежде мокрота обільная. Перестала була, а все знов. Так значить, преподобний отче...» «Преподобний, преподобний», — ніби аж розгнівався отець Танасій. «Зови мене просто Танасій, коли парафіян нема. Люблю я тебе, Даниле. Тобі одному й кажу. Примовчав і почав старанно пригладжувати і без того пригладжене волосся на голові. Ти, Даниле, нічого не примітив, як графиню Аспазію ховали. У парубка заблищали очі. Помітив, але нічого не казав, бо таке діло, що й до халепи недалеко. Нічого нібито, промимрив, ховаючи очі. Танасій усміхнувся. Ну, добре. Потім скажеш вівця господня. Та от коли я від упокійниці, то помітив усміх на її устах. Такого богохульства за мертвими до цього я не примічав. А ти що скажеш? Обсадив очі зморшками. Коли я накладав на домовину графині Аспазії віко, то доторкнувся до лоба її. Дерево якесь, а не лоб мертвої. Дерево і є. То не покійниця була, а тільки твар її. Може б присвідчитись? Запалився Данило. Вони були на порозі якоїсь таємниці. Як саме, отроче? Розкопати могилу та й подивитися. Свят, свят, свят. Це ж святотатство. Правди дошукатися хіба це святотатство? Кажи, Танасію. Абихом знали тільки про це двоє і не більше, прикладав до губів пальця. А як Павло іще знатиме? Сеян цибул усім потім розляпає. Ви його не знаєте, отче. Павло Повело продавав яськову сіль. Наглядав за двома садибами, своєю і сусідовою. Знав, що Євга жива, то беріг двору, майна і грошей, щоб віддати, коли повернеться. А тим часом у своїй дерев'яній соломою вже вшитій хаті робив піч із чорного каменю. Увесь день трудився, не покладаючи рук. До вечора піч була готова, чорна, лискуча, як ото свіжовимощені чоботи. Обмазюкався весь, як у млині мірошник, тільки не білим, чорним каменем. Уже й не радий був своїй витівці, що взявся не як у людей з цегли, а з чорного каменю піч класти. Та шкодувати було пізно. Діло зроблено. За цегло гроші треба було платити чи самому робити. Забарна справа, а це дурно. Тепер лишилося спробувати, чи добре піч тає хату обігріватиме. Наносив соломи, кілька в'язок сухих дров, розпалив. У печі весело потріскували дрова, чорний камінь із середини став червоним, було тепло. Хай сміються, а в нього взимку в хаті буде як у вусі. На сей мент завітав у Павлову хату Данило. «Ой, чумаче-бурлаче, життя твоє ледаче!» Переступив поріг парубок, почоломкався по-приятельському з Павлом. «Чого це ти яськових хвалів голодом мордуєш? Ходімо та вкинемо, що там ти припас, та про діло погуторимо». Як виходили з хати, струна на кобзі голосно бренькнула, лопнула. «Натопив же ти, загаси вогонь водою, для чого дурно дрова переводити?» Павло послухався і жбурнув у піч рештки води з бадді. Дрова березові ніби й загасли, але враз уся чарівні челюсті взялися полум'ям. «Даниле!» — гукнув щосили Павло. «Даниле, йди сюди, вода горить!» Парубок убіг у хату і остовпів. «Давай ще спробуємо, тільки здалеку». Данила скинув кожуха, став збоку, аж біля стіни взяв баддю, розмахнувся нею і влив у вогонь. Величезний язик полум'я вирвався з печі. Данило встиг отскочити в кут. Якийсь мент постояли, здивовані тим, що вся піч узялася жарким полум'ям і прожогом кинулися з хати. На дворі побачили, горів як свіча солом'яний дах. Почули крики «Пожежа!», бігли люди, несли воду, лили у вікна. «Від чого ж вона зайнялася в тебе?» – допитувався Яків момот, коли все нарешті перегоріло. «Від печі. Камінь зайнявся, чорний отой, що привіз. Де ж ти тепер житимеш? Іди до мене на службу, комірчину тобі виділю, харчі й одежу матимеш. Наймитом одне слово, на, подавись!» Склав дві дулі і ткнув під самий ніс. «Нещастя я в твою хату приніс. ніби виправдовувався Данило. «Приніс, а я привіз». «Що ж ото воно за камінь такий?» Данило знизав плечима. «Ходім на друге моє дворище, та й волам їсти дамо заодно, чогось вони не ревуть». Та волів і мажі у клуні не було. Гурій Чорнота відігнав у панський двір. Павло метнувся до застронка, розгріб сіно і витяг звідти шкіряний мішок. «Ні, єсть! Що то?» «Сам не знаю, хотів роздивитися, та роздумав, давай удвох». Зайшли в хату. Посідали на лаві біля стола, почали розв'язувати торбу. «У справі я до тебе. Та бачу, не до цього тобі». «Чому не до цього? Хата згоріла. Коли ти на нову стягнешся?» «В військовій хаті до весни перебуду, а там...» Розв'язував торбу. «Яка справа?» «Витяг карафу горілки». «О, давай вип'ємо за упокій душі хати моєї. Яська, хай йому земля пером. Яськові все одно вже. А як житиме Євга? Були одні воли, і тих немає. За що вони забрали їх, не знаєш? Чи іншу за кілька років не плачено? Але ж не плачено ще пані Аделаїді, а не графові. Все одно виходить, не плачено панові. Ти бачиш, які порядки пішли. Не повилазило. Гнуть нас, Данили, мов ту лозу. Додивляються, певне, чи дуже гнучки. Дід правду каже, треба добиватися волі для бранного поля, поки не пізно. То чого ж не добиваєшся? Хто я? Та хоч би й ти. Усе ніколи. Та як добиватимешся? Писати, а кому? І що з тої писанини? Дід твій писав он, а користі з того ніякої. Тому, мабуть, і ніякої, що один він тільки й допоминався. А ми потилицю чухаємо.